تاریک شب ہے لذت خواب سحر گئی، تاریک شب ہے لذت خواب سحر گئی، سر پر ہمارے ایک قیامت گزر گئی، گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، آتش بجاں فضا ہے جدھر کو نظر گئی، خنجر نے میرے میرا جگر چاک کر دیا، خنجر نے میرے میرا جگر چاک کر دیا، تکلیف چارا سازیے زخم جگر گئی، گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، آتش بجاں فضا ہے جدھر کو نظر گئی، اسرار زخم دل نہ دکھائے تو کیا کرے، اسرار زخم دل نہ دکھائے تو کیا کرے، قاتل کا کام اپنی تلوار کر گئی، اسرار زخم دل نہ دکھائے تو کیا کرے، اسرار زخم دل نہ دکھائے تو کیا کرے، قاتل کا کام اپنی تلوار کر گئی، تاریک شب ہے لذت خواب سحر گئی، سر پر ہمارے ایک